Ikastolaren fera horrekin egia da eta horrek pusatu nahuela bon, berri joiteko. Eta bon, nahi nuke afera hori bukatu behar demezela. Bai, eta ezkerrekoak, baina eskonekoak ere, enfin, bon, nik nahi ditut hartu diendek, nahi harrak, eta pentsatzen dutena ez gauza berdina denek ezkerrekoak eta eskonekoak ere, endaia eta hortaz egina da, behaz horrekin behar dugu gero ados ezarri gure artean, banan pentsatzen dut, ganen aldian bezala, hori dela forma onbat gauzen egiteko endaierentzat.